Vin unde? E, unde? Ce-ai și uitat? Ce? Nu m-ai rugat tu să învățăm amândoi la aritmetică? Mi-ai spus că ai câteva probleme de Sigur, te-am rugat, dar ce-ar fi să o lăsăm pe mai târziu? Uite ce-i picușorule, să știi că o elevă în clasa a 5-a are lecții mai multe și mai grele decât un boboc de antria, pricepi? Ca soră mai mare, vreau să te ajut, dar să știi că n-am prea mult timp, așa că... Bine, hai că vin. Da, dar mai puțin să-mi iau și eu caietul, cartea și numărul, dar stai că vin să-mi caut. Hai, un moment, că nu găsesc tocul, vezi că nu găsesc. Nu e în penar? Nu. Ia să ne uităm, hai. Unde o fi? Poate a căzut la fundul jos. Da, nici vorbă. S-au s-a rătăcit printre cărți, chiar nu. Uite-te și tu, că nu. Uite ce-i picușor. Să știi că eu n-am timp de pierdut cu un urtuc care niciodată nu știu unde își pune lucrurile. Păi, ce? Plec la mine în cameră ca să-mi termine. A, bine, rău tăgează-o, bine, du-te. Ce mai soră. Nu se mă ajute să-mi caut tocul, pleacă. Ia uite la ea. Unde o fi? Că-n buzunar nu e. Pe masă nici atât, nici sub masă, nici pe pat. Să știi că o fi sub pernă. Ori pe pernă. Ori sub placă. Bă. O, da. Poftim, în loc de toc, ai găsit un pui de somn. Bine, ticușorule, atunci sau ușor, poate găsești tocul în vis. Te-am pus eu tocul, unde? Care toc, băiatul? Care tocul meu ar citi? Păi cu ce vrei să-ți scriu lecțiile pe mâine? Ai dreptate, fără toc nu se poate. Încercăm să-l găsim împreună. Un moment. Am impresia că mă dau să facem prezentările. Pe tine cum te cheamă? Voinice. Iar pe mine Tică. Sora mea spune și ticușor. Așa am să spun și eu. Deci, dragă ticușorule, unde? Păi zău, dacă știi, tocul ar fi ca și găsit. Ce se aude? Că ar fi răgetul unei fi. Să ne ascundem. Repede. Vai, ce arătare. Îl prind eu. Unde el? O să vad. Păi m-a ciutat, are fildeș de elefant și picioare de căină și albastru, dar știe albastru de tot. Ce caragiul e! Bă, ce fioros e! L-auzi? Oare pe cine vrea să prindă? Cine mormăie acolo în tufiș? Cine? V-am prins, mititeilor! Ce făceați aici? Ne uitam și noi la dumneavoastră, la dumneavoastră, adică Și de ce, mă rog, vă uitați la mine? Păi, tocmai ne întrebam din ce gen și specie faceți noi. După care noi n-am făcut încă zoologia la școală, așa că n-am reușit să ne dăm seama ce suntem. Da. Ba, oricât de zoologie ați ști voi, tot n-ați reușit să mă identificați. Eu sunt un animal fără nume. Am apărut exact în urmă cu două zile. Cu două zile? Da. Atunci am deschis ochii pentru prima dată. Dar nu în pădure sau în junglă, ci pe colțul unei file de abecedar. De abecedar? Da, oricât vi s-ar părea de necrezut, așa-i. Un elev din clasa întâi, în loc să fie atent la lecție, și-a luat un toc și încet m-a inventat. Vreau să spun, m-a desenat. Voinice, hai să plecăm de aici, te rog. De ce? Îți explic eu mai puțin. Ia stai puțin, mititelule. Eu? Figura ta parcă mi-e cunoscută. A mea nu se poate. Ba, se poate. Ba, nu? Ia vino mai aproape să te văd mai bine. N-ai tu un toc argintiu? Eu? Nu ești tu în clasa întâi a B? Eu sunt în clasa întâi a, dar tocul nu-l mai am. Cred că nu greșesc. Tu ești băiatul care m-a desenat. Ia vină mai aproape, să dai socoteală. Uite, animalul fără nume a dispărut. Ce spaimă am tras! Oare cine m-a salvat? Eu, ticușor! Îți mulțumesc, voinice. Dar ia spune, cum ai reușit să răpui fioloasa de hanie? Mi-am amintit că am în buzunar o gumă de cerneală. Când mi-am dat seama că monstrul te-a recunoscut, m-am apropiat de el pe la spate și din câteva mișcări l-am șters. Te necrezut, dar adevărat? Dacă nu-ți venea ție ideea asta grozavă, cine știe ce se întâmpla? Da, și totul doar din vina ta. Dacă nu-l desenai în abecedar, animalul n-ar fi existat. E adevărat, promit că nu mai fac. Și să știi că o să mă țin de cuvânt. După întâmplarea de azi, cred și eu. Ei, merge mai departe? Merge. Uitasem că am pornit în căutarea tocului. Așa, la drum. La drum. Sau poate fi un stol de porumbei. Nu știu, să ne apropiem. Hai. Liniște, liniște, mă rog. Facem apelul. Atenție. Foaia numărul 1. Prezent. Foaia numărul 2. Prezent. Foaia numărul 3. Absentă, cred că a luat-o vântul. N-ați văzut încotro a dus-o? N-ați văzut? Porumbeii noștri erau de fapt foi de hârtie. Da. Și seamănă grozav cu foile din caietul meu de aritmetică. Bine, băiatule, dar suntem chiar foi. Foi dintr-un caiet de aritmetică. Nemaipomenit. Da, iată, uite, un avion de hârtie. Ce aterizare frumoasă! Parcă l-aș fi lansat eu! Da, dar nu-i avion! Este sora noastră, foaia numărul 3! Chiar așa, a fost foaia numărul 3 și uite, acum e avion! Ce se întâmplă aici? Păi să dacă mai pricep ceva! Suntem foi de hârtie! Multe, multe foi! Și ce căutați aici așa, de capul vostru? Păi vrem din nou să fim caiet! Un caiet frumos și curat, așa cum eram în urmă cu 2 zile. Și cine vă împiedică să fiți caiet? Păi, nenorocire, prietene de noi, ne-am risipit prin lume. Da, o soră de-a noastră a plecat spre banca a doua de lângă geam, sub formă de scrisorică. Da, și nu s-a mai întors. O alta a devenit vapor și a naufragiat într-o cadă de bani. Da, și o altă soră și-a pătat rochița cu atâtea pete de cerneală, încât de rușine a zburat cu prima pală de vânt în coșul de gunoi. De ce? Păi nu-i plăceau rochile cu picățele? Ba da, ui, nu-i plac picățele. Da, din nenorocire la sora noastră erau doar niște pete lătărețe și urâte, care semănau ba caracatițe, ba bătoace de noroc. Da, nu era vorba niciun caz de rotunjoarele și grăsuțele picățele. Vai, dar cine a putut să se poarte atât de urât cu voi? Ei, un elev din clasa întâi. Da, un elev care... Vă încerc să mergem. De ce? Te rog eu, foile de hârtie au treabă și noi avem treabă. Uite, ele vor să devină iar caiet, iar noi să căutăm un tot. Hai, să mergem. Dar de ce să plecați? De ce nu plecați? Ajutați-ne să ne găsim surioarele. Da, un elev din clasa întâia ne-a rupt una de alta și ne-a despărțit. Și tu, băiatule, par să fii în clasa întâia. Da. Și se mentat mult cu elevul care s-a purtat urât cu noi. Eu? Da, se mentat foarte, foarte mult cu el. Ticușor, dă mâna și hai să fugim. Hai, voi încep, repede. Și eu, unde ne învârtim, unde ne întoarcem, dăm de isprăvile tale. Crezi că n-am priceput cine era elevul din trantâia care a rupt atâtea foi încât din bietul caiet s-a ales praful? Crezi că nu știu? Da, bine, eu am fost. Păi ce vrei, mai greșesc și eu. Se pare că greșești cam des. Am obosit foinice. Păi ce, mă dor picioarele și cam. Dar mai ales capul. Păi se petrec atâtea lucruri Mântoare! Oh, ne-am depărtat de casă tare mult. Da, și nici tocul nu l-am găsit. Cine știe unde o fi credinciosul meu tocar Citiu? Cine știe? Ușurule, uite-te acolo sus, printre nori. O rachetă arcintiez? Oh, ce bună ar fi pentru pietele noastre picioare. Da, e tare departe, e departe de tot. Am la mine aparatul de emisie recepție. Să încercăm să o chemăm. Hai să încercăm, poate ne aude. Da, pune-o, uite, e grozavă. Hai repede, Fenicel, repede, până nu dispare, repede, repede. Atenție, apel urgent către racheta argintie. Rugăm, coborâți, coordonatele noastre sunt... Și eu? Da, ticușor! Racheta argintie e o rachetă năzdrăvană! În timp ce zboară, scrie pe cer un mesaj! Un mesaj! A, vin! Imediat! A venit, voinice! Vine, o să te zăr! Ce frumos! Argentia a început să lase în urmă o dâră groasă de culoare albastră, vezi? Așa e, ce-o fi asta? De necrezut! Ce? E cerneală! Cerneală? Cerneală albăstrie! Păi nu se poate, cine a mai pomenit că o rachetă să ne-a făcut cerneală? Cine? Și să scrie pe cer! Ia stai puțin! Ți-a venit o idee? Exact! Dacă măi mai bine la racheta cu care zburăm, îmi dau seama că seamănă, dar știi, așa că toc picături de cerneală cu tocul meu argintiu. Extraordinar! De aceea are la motor cerneală și știe să scrie. Da, de aceea. Păi înseamnă că l-am găsit. Sigur, acum mi-aduc aminte tot, dar absolut tot. Da, să spun, ieri, în timp ce copiam în caiet un exercițiu, am dat peste propoziția simplă racheta zboară. Și? Apoi ochii mi-au căzut pe frumosul meu toc argintiu. Și ce m-am gândit eu? Că tare bine i-ar sta ca o rachetă. Și m-am hotărât să trec la fapte. Așa, am luat tocul și am făcut o lansare în spațiu. Voinicel? Care voinicel? Era aici cu mine rachetă. Ce rachetă? Ai dormit pe ruptele. Uite, în timp ce sfărăiai cu atâta sfărăiam? Da, sfărăiai. Eu ți-am găsit tocul. Era între bufet, ți l-am găsit. Era între bufet și fotoliu bunicului. O să trebuiască să-i îndrepți penița și să-i umpli rezervorul, că a curs pe jos toată cerneala. Da, nu prea i-a prit rolul de rachetă. Hai, nu mai bombăni atât. Hai la lecții. Stai. Numai puțin. Trebuie să curățăm cerneala de pe jos. Așa. Ancuța, da? Să tai și puțin lipinol. Lipinol? Ce? Știi, mi s-au rupt câteva foi dintr-un caiet și vreau să le lipesc. Așa, la loc. Să nu uit. Da. Să-mi dai puțin și cu mata de cerneală. Te rog, că am ceva de șters în abecedar. Nu pot face asta mai târziu? Nu, Ancuța. Sunt lucruri care nu pot fi amânate pe mai târziu. Înțelegi? Înțeleg. E, poftim lipinolul, poftim și guma. Mulțumesc! Bine, povestitorule! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Bine ați venit, copii! O, pun prin soare că iar vreți o poveste, a? Ba chiar mai multe! Da. Așa sunteți voi, vă știu eu, lasă. Uite că de data asta nu prea ai ghicine, nepovestitorule. Cum așa, cum? Păi uite, Oana vrea o poveste, eu însă vreau mai bine la joacă. Ai văzut ce frumos Alice? Am văzut, deci tu, Dănuț, dorești să mergem afară. Da, nenepovestitorule. Ba, eu vreau să stăm la la sobe, să ascultăm povești. Sunt sigură că le-am povestit-o doar un sac plin. Am copii cu un dar ce fel de povestitor aș fi eu, nu? Nu, mai bine să ne jucăm în zăpadă cu Săniuța. Uite, s-au ocupat tinele cu țurțurii de gheață. Da, sigur, și să ne pomenim cu nasul că ne îngheață. De ce altfel? Eu vreau afară. Cum să împac eu? De obicei, Oana și Dănuț se înțeleg de minune. Nu i-am văzut niciodată certându-se. Ia stai că m-am gândit la ceva. Da, cred că ideea mea e grozavă. O să vedeți, dragi copii, cum am să-i împac eu pe cei doi frați. Oana, Dănuț, ia veniți repede la mine, veniți repede. Copii, eu am o idee. Sunt sigur că o să vă placă. Ia, îmbrăcați-vă repede cu paltonașele. Puneți-vă căciulițele, fularele, mănușele groase, cizmulițele. Nu uitați nici săniuțele, patinele, tot. Ne povestitorule, vezi cum ești? Ce? Zic cu Dănuț. Eu? În loc să ne spui întâmplarea cu rasope, ne îndemn să ieșim afară, în frib. Șef, ce bine, îmi pare că ține cu mine. Nu, nu, băi, greșești, Dănuț, degeaba îi faci în ciudă, Oane, să știi că eu țin cu amândoi. Și cu tine, și cu Oana. Nu se vede. Încă puțină răbdare. Oana, ai să vezi că nenea povestitorul, adică eu, s-a gândit și la tine. Păcălești? Nu, Oana, cum se poate pe cuvântul meu de povestitor? Da, parcă era vorba să mergem, haide odată. Mergem, pentru că afară e așa de frumos, da. Anins cu fulgi mari, 3 zile și 3 da, nopți. Să te tot joci în zăpadă, așa-i copii? Așa-i. Să fac un bulgăre de zăpadă, da? Și am să-l arunc departe, departe. Vrei să ne întrecem, Oana? Nu. Să vedem cine-l aruncă mai departe, vei? Mie nu-mi place să mă joc cu bulgări. Tot la poveste gândești, da? Tot. Acolo e de așa să spui încă ceva și dorința ți s-a și împlinit. Și tu, Oana, la ce te gândești? Dacă aici, în fața mea, ar fi un lac înghețat. Da, m-aș da cu patinele, aș dansa, aș face piruete. Și din când în când ai face Nu patinezi prea grozav. Vezi cum ești, vezi? Oana dorește un lac înghețat, un fel de patinoar, deci. Ia să vedem ce-i de făcut. Ia veniți din 4 zări pe ale bazmului cărări să le spuneți unde este iarna ca-n poveste. Ia să vină albă ca zăpada. Povestitorul, dragă albă ca zăpada, o petiță are o dorință. Iar plăcea ca pe aici, prin apropiere, să apară un lac. Un lac înghețat pe care să poată patina. E, ce zici, se poate? Sigur că se poate, povestitorule, nimic mai ușor. E, Oana, ia vino încoace, vino repede încoace. Și tu, hai, repede, hai, veniți încoace. Am venit, ce s-a întâmplat? Dragă Oana, da? Albă ca zăpada, îți va îndeplini dorința. Voi putea să patinez pe lac? E adevărat? Sigur că da, Oana. Cum ai să faci albă ca zăpada? Uite așa, voi lua oglinda, oglinjoară, rotundă, rotunjoară și... îi voi da drumul să se rostogolească la vale. Ce minunăție! Oglinda s-a oprit și s-a preschimbat într-un lac cu ape limpezi. Mulțumesc, albă ca zăpada. Nu mulțumim încă, Oana. De ce? Voi nu vedeți? Aici, ce? În fața voastră, s-a evit un lac minunat, da. Dar care nu e încă înghețat. Atunci eu ce mă fac? Vroiam să patinez. Povestitorule, nu ne ajuți? Vai, cum să nu vă ajut? Avem nevoie de ajutoare, ia să le chemăm. Ia veniți din 4 zări pe ale bazmului cărări să ne spuneți unde este iarna ca-n poveste. Aici este. Dacă am venit și eu, iarna nu poate fi decât prin apropiere. Bine ai venit, prietene, bine ai venit. Ce mai veste, poveste? De ce m-ai chemat, povestitorule? Păi să vezi, o petiță dorea să patineze pe un lac înghețat. A venit albă ca zăpada, o fată tare bună, care viețuiește într-altă poveste decât a dumitale. O altă poveste, zici? N-are importanță. Dacă e ca zăpada, fata e tot de-a noastră. Albă la chip și la suflet. Și cum spuneai, povestitorule, e zi mai departe. Spuneam că albă ca zăpada a făcut din oglinjoara ei un lac. Din păcate, lacul nu e înghețat. Până va prinde o poșghiță de gheață ceva mai groasă, va dura, nu glumă. Păi ăsta mă era necalmă. Ia să suflu eu. Dați-mă la o parte un pic. Să dau un pui de geruleț, să înghețe și pietrele. N-am lăsat niciun firicel de apă pe dedesubt. Vă puteți juca fără grijă. Gheața este mai tare ca fierul sau piatra. Îți mulțumim. Nene povestitorule, da? Sunt așa de bucuroasă. Ziua asta de iarnă seamănă din ce în ce mai mult cu o poveste. Eu credeam că ne-ai chemat să facem doar așa o plimbare prin zăpada asta mare. Și când colo, ce să vezi? Am trecut prin tot felul de întâmplări minunate. Și eu care credeam că ții partea lui Dănuț. Ai văzut și tu că nu era acasă. Ei, dar unde-i Dănuț? Nu știu, nene povestitorule. Ce? O fi plecat cu Săniuța. Da, când îl cauți pleacă Fucuța și sus, pe deal cu Săniuța. Cam ne-a stâmpărat frățiorul tău, Ana. Da. Tare poznaș. Și ghiduș. Jucă uși ca un spiriduș. Sănătate, Cerina, sănătate. Mulțumesc, dar am cam răcit, prieten. Ai făcut un guturai pe cinste. Dar nu înțeleg de ce Gerilă, care e așa de cărit, dar fric, să răcească. Așa pățesc ori de câte ori schimb aerul. Adică plec din povestea mea și intru în poveștile vecinilor. Prieten, la gălbiața aceea care se vede pe deal, acolo de palme. Nu e Dănuț? Chiar el e. Dar de ce s-o fi dus așa departe? O, îți spun eu, albă ca zăpada, vreau să știu drumul până în vale cu Săniuța. Noroc, nene. Dragii mei, am răcit tare de tot. Asta înseamnă că se va strâni viscolul. Ce spui, Gerilă? Ce viscol? N-auziți cum suflu pe nări ceva mai tare, se strâne șuierături. Vântul rege, viscol. Stai, Sașa, e în primejdie. Dacă începe viscolul, Gerilă, poftim o batistă. Uite și un piramidon, poate strece. Ce să mai ajungă mie o batistă și un piramidon? Abia de la 100 de batiste în sus și de la un sac de piramidoane să se vadă vreun efect. Mai bine gândiți-vă cum salvați băiatul, că eu n-am nicio idee. Eu sunt răcit, gutunărit, năucit. Nu, de la o poveste ni s-a tras necazul, tot o poveste ne va scăpa. Pe cine vrei să mai chem povestitorul? Pe Harap Alb. Știu eu câteva versuri fermecate care o să-l aducă îndată. Ia veniți din patru zări pe ale bazmului cărăr să ne spuneți unde este iarna ca poveste să vină Harap Alb. Iată-vă-s! M-ai chemat, povestitorul! Da, Harap Alb, avem nevoie de ajutorul tău! Da, de ce nu l-ați chemat pe Păt Frumos? El e mai viteaz ca mine! M-am gândit că în anotimpul alb e mai potrivit Harap Alb, nu? Salvează-mi frățiorul! O să-l apuce fiscolul! Îl vezi? Uite, e acolo pe deal! Cu Săniuța! Cum să ajungem până la el? Cum să-l aducem repede înapoi? Cu ajutorul calului meu, Năzdrăvan! Da? Prin Vină, zdrăvanule! Unde ești? Vină repede! Ce căluț frumos! Și mai ales, iute de picior! Nici nu știe dacă aleargă sau zboară. Du-te, du-te, Carapalm, du-te repede după băiețel, că eu abia mă țin să nu străluci mai tare. Am plecat, mă duc după Dănuț. Hai, bidiviule, hai, năzdrăvanule, zboară ca vântul, cum știi tu. Hai, bidiviule. Nici n-au plecat bine și se și întorc. Ia uite! Am venit! Uite-l și pe Dănuț! Ia păr și nevătămat! Da. Bine că l-a salvat! Mulțumesc, Carapalm! Aș vrea să te sărut! Ești într-adevăr tare fidat! Știi ce am mai zburat? Credeam că m-a luat viscolul pe aripa lui și că m-a dus departe! Ba, te-a luat Carapalm! Da, voinicul din bază! Mulțumesc, mulțumesc! Am ieșit la joacă pe afară. Așa? Și încolo... Uite ce-am pățit! Ne-am trezit într-o poveste cu Albă ca Zăpada, cu Gerilă, cu Harabal, chiar așa! Prieten, prieten, eu o să mă întorc repede, cât mai repede, în povestea mea. Da, da. Cu răceala asta am făcut doar necazuri pe aici. Eu m-am dus... Noroc! Pot să-mi las prietenul singur. Plec și eu după el în poveste. La revedere! La revedere! La revedere! Carapa! Și eu am să mă duc. La castel mă așteaptă prințul, dar am să mai vin, copii. La revedere, Gerilă! La revedere, Albă ca Zăpada! Cu bine, Carapal! Au plecat. Ce păcat, au plecat. Bine, Dănuț, dar puțin mai devreme parcă vrei doar să te joci. Chiar, nu să ai de-a face cu poveștile. Bă, așa e mai frumos și cu joacă și cu povești. Da, da, povești. Și cu joacă și cu povești. E, după cum văd, sunteți acum de aceeași părere. Înseamnă că v-am împăcat, gata. Da, nene povestitorule. Și pentru asta îți mulțumim, Atale. Ai făcut ce ai făcut și ai adus la joacă și povești. Păi dacă n-aș fi în stare să fac măcar atâta lucru, ce fel de povestitor aș fi? Și acum, copii, ia să vedem cum alunecă patinele pe gheața lacului. Că parcă așa ne-a fost vorba, nu? Așa ne-a fost vorba! Ia să vedem cum alunecă! Astăzi, dragii mei prichindei, am să vă spun o poveste în care e vorba de o bunică și doi nepoței. S-ar putea să vi se pare pici-picolo cunoscută. Lucru n-ar fi de mirare. Pe lume sunt atâtea bunici și atâția nepoți încât numeroasele povești despre ei par să fie adeseori surori. Dar voi copii, nu o să vă supărați pentru atâta lucru, nu? Știu eu bine că vă place să ascultați și de 10 ori aceeași poveste veche, dar aminte una nouă, pe care chiar dacă o mai știți pe alocuri, e numai și numai pentru că ați trecut și voi prin întâmplări asemănătoare. Să depănăm deci povestea cu... o bunică și doi nepoți. Bunica, bunicuță! Iată-ne, am zis bunicuță! Ce-ar fi? Dacă ce-ar fi să ne spui o poveste? Ba chiar două! Și noi suntem doi! Da, una pentru fiecare! Copii! Dar grăbiți mai sunteți! E încă prea devreme. De ce? Poveștile se spun în prag de seară, când toate treburile s-au terminat și prin casă și pe afară. Păi atunci, hai să le terminăm mai repede, bunicu. Hai, copii, hai să luăm lucrurile pe rând. Da. Da. Dacă îmi dați și voi o mână de ajutor, treburile să știți că se termină mai repede și ora poveștilor sosește și ea mai curând. Da, ce bine. Ce ziceți? Ai dreptate, bunicu. Sigur. Unde mergem mai întâi? Păi, eu zic să dăm o raită până în curte la păsări. Da? Și dacă tot facem un drum până acolo, așa? Să nu le aducem cu mâinile goale. Da? Să luăm cu noi, uite, strachina asta cu boabei. Da? Și cana cu așa, așa, pornim copii, da? Da, da, da. Că eu iau boabele. Iar eu cana cu oabe. Hai, așa. Hai, hai să mergem. Cui dăm de mâncare mai întâi, hă? Chiar cui? Păi, găinelor, da? Zic, da. Păi nu le-au zis ce larmă fac? Chiar? Cred că și-au cam pierdut răbdarea. Sunt niște mâncăcioase, de n-au pereche. Știi de ce se țin departe de noi, bunicuța? Știi de ce? De ce? De ce, Miuriț? Codruț le fugărește toată ziunica. Da, da, da, da, da, da, da. Rupe câte unul ia de salce și face niște curse de urmărire. Păi ce-ai cu pietele găini, măi, băiețaș? Dar ce te-au făcut? Păi mă scoală dimineața cam de vreme. Și nu știu ce să mă mai fac. Păi să-ți spun eu, mă, nepoțele. Păi, du-te și tu seara la culcare odată cu găinile. Da, da, ce bunicuță, da, eu sunt găi. Păi vezi de mine, să știi. Nu, ți se pare, nepoate, ți se pare. Ei, da, hai să le dăm mâncare. Hai. Moțatelor și pintenaților. Uite așa, uite așa. Ia uite cum ne înconjoară. Ia uite că nu mai fug de mine, nu? Și nici măcar de mine. Păi da, au ghicit că acum ați venit cu alte gânduri. Să ghicească gândurile, bunicuță, cum o să ghicească. Păi mai știți, poate sunt surori cu găinușa năzdrăvană din poveste. Găinușa năzdrăvană? Găinușa năzdrăvană? Ce găinușe mai e și asta, bunicuță? Păi cum? N-ați auzit niciodată povestea ei? Nu! Păi bine, dar atunci vă spun eu de seară. Să ne aduceți aminte. Cum? Să așteptăm atât de mult? Păi n-avem încotro, măi copii. Găinilor le e foame. Ia auziți ce mai cotcodăcesc. Păi să ne dăm mai repede, bunică. Da. Bunicuță, hai, dă-mi te rog boabele să le împart eu. Și mie cana cu apă să le torn eu de băut. Așa cum. Bine, dragi. Mă, mi-a ia tu boabele. Mai ales că găinile noastre, să știți că seamănă tare bine cu găinușa cea năzdrăvană. Vă spun. Păi dacă mi-amintesc eu bine, da? Știu, un șoricel care trecea pe lângă el, l-a lovit și l-a spart. Păi înseamnă că nu era chiar de aur, nu? Da. Tot ce se poate, dragii mei. Și cum găinușa ce a făcut? Doar un ou? Păi nici vorbă că mai urma și altele. E drept că nu de aur, dar toate mari, frumoase și bune de mâncare. Păi așa sunt și ouăle pe care le fac găinile noastre. Da, dragii mei, da. Fiindcă uitasem să vă spun un lucru foarte, foarte important. Ce părică? Găinușa năzdrăvană din poveste era hrănită în fiecare zi de câțiva copilași ca voi. Mioriță, hai să-i dăm jos. Hai. Eu cred că am terminat. Toate păsările au mâncat săturate și acum se duc la culcare. Mai avem ceva de făcut, bunicuță? Că dacă nu mergem în casă, să mâncăm și noi și apoi să ne apucăm de poveste. Stați puțin, dragii mei. De ce? Ați uitat tocmai grădina. Pe cine vreți voi să stropească răzoarele cu legume? Da. Dar puieții sădiți în primăvară. Ca să vezi, uite că de grădină uitasem de tot. Uitasem. Păi să poate, măi copii. Ia, hai, aduceți repede câte o stropitoare. Da, de la acelea cu care vă jucați voi toată ziua. Și să pornim într-acolo, copii. Să știi că eu o să iau pe cea mai mare, că eu sunt cel mai puternic. Ba eu că sunt cea mai iute de picior. Ei, ia să vedem de cine ajunge. Aici pe răzoarele astea ce crește, bunicuță? Ce? Mult multe, multe ridic. Uite, dacă sunteți harnici și le stropiți în fiecare zi și aveți grijă să smulgeți toate buruienile care încearcă să se strecoare printre rânduri, o să aveți ridic ca în poveste. Ce poveste, bunicuță? Cum? Nu știți povestea cu ridichea uriașă? Nu? A, nu vine să cred. Dar dacă nu o știm, dacă nu ne-ai spus-o? Nu-i nimic, nu-i nimic. Lasă că vi-o spun de seară. De seară avem tot timpul. Așa. E o poveste cu o ridiche pe care un moșneag și o băbuță și niște nepoței au îngrijit-o, au îngrijit-o cu atâta râvnă încât o familie întreagă nu mai putea să o scoată din pământ de mare și de voinică ce se făcuse. Oh, da. Ia uzi, păi mi-ar plăcea grozav să avem și noi în grădină o ridiche ca ea. Are și din ea o salată grozavă. Da. O salată din care i-am putea ospăta pe toți prietenii noștri de la grădiniță. Chiar, chiar. Stați. Mai copii, fiindcă veni vorba de salată, să nu uităm să stropim și straturile din apropierea gardului. Acolo ce mai crește? Ce crește? Păi nu ți-am spus, Cotruț? Nu. Salată. A, salată. Păi dacă o îngrijim și pe ea, așa cum scrie la carte, o să iasă mai grozavă ca cea din grădina ursului. Păi da, ce urși, o grădin cu salată? Da, o grădin cu salată. Mănâncă salată? Păi, în povestea, mai precis, în povestea lui Harapa Alb. Încă o poveste pe care nu o știm. Nu o știm, ce e de făcut, bunicuță? Chiar așa, nu știm? Ba, știm ce e de făcut. Acum că am terminat toate treburile în gospodărie, mergem să ne spălăm. Așa, să mâncăm și pe urmă. Toată lumea la somn. Că mai tinesc pe poveștile promise. Sigur, pe toate. Cea cu găinușa năzdrăva, cea cu ridica uriașă și povestea cu Harapal. Povestea lui Harapal. Dar ne apucă dimineața. Păi ne-am vă spun atâtea povești. Da, se trece noaptea, da. Poveștile să nu se termine, că noaptea n-are decât. Bine, atunci grăbiți-vă. Grăbiți-vă, spălarea pe mâini și repede la masă. Să nu risipim din timpul adunat cu atâta grijă pentru povești. Hai, repede. E, și uite așa, zi de zi și seară de seară, bunica le-a spus celor doi nepoței povești nenumărate. Povești minunate despre toate ființele și lucrurile care îi înconjoară. Povești mai mari sau povești mai mici, cu șoricei sau pitici, cu găinușe nezdrăvane sau vrăjitoare, cu feți frumoși sau copii inimoși, cu cai înaripați sau viteji încercați. Povești frumoase, pline de învățăminte pentru cei ce știu să asculte cu luarea minte. Între timp cei doi copii au mai crescut, amândoi au devenit elevi în clasa întâi. Ia uite, chiar uitați-mi să vă spun că Mioara și Codru sunt gemeni. Sunt gemeni, sigur. Și iată-i la sfârșitul primului an de școală. Mai exact, cu câteva zile înainte de serbarea abecedarului. Mioara, da, Mioara, tu ai observat ceva? Ce s-a observat? În ultima vreme, poveștile din sacul bunicii s-au cam terminat. Păi de cățeale tot dea până era și timpul. Da. Multe din cele 1001 de povești pe care le știe, mi le-a spus de două sau chiar și de trei ori. Și ce, nu-ți place? Ba da, știi doar că o poveste frumoasă o poți asculta de nenumărate ori. Păi vezi? Am eu însă o idee. Ce idee? Hai să-ți spun. Chiar? Strașnic. Hai fugă la bunicuță. Hai, aproape. Și noi am terminat toate lecțiile, să le-am terminat. Înțeleg. Vreți să-mi amintiți că a sosit ora poveștii? Da, ca de obicei, da. Ei, dragii mei, mai lăsați-mă puțin să mă gândesc. În seara asta nici nu prea știu ce poveste să vă mai spun. Nu-i nevoie să te mai gândești, bunicuță. Deci astăzi povestea o vom spune noi. Noi. Voi? Sigur. Dar am învățat tot alfabetul. Am reușit să citim singuri câteva povești, să știi. O să ți le spunem și dumneavoastră. Spune-mi. Abia aștept. Ia, stai, să mă așez binișor. Stai puțin, bunicuțo, stai. Și să o ascult. Stai că nu ți-am mai spus încă lucrul cel mai grozav. Acum când am învățat toate literele, eu și Codruț am pus pe hârtie o poveste scrisă chiar de noi, Și să știi, suntem siguri că n-ai mai auzit-o niciodată. Da, abia aștept. Ia să aud. Știi că are și un titlu? Are un titlu, bunicuța. Codruț a avut ideea să-i spunem o poveste pentru bunica. Și asta pentru că în ea e vorba de o bunicuță, știi, o bunicuță pe care nepoții ei o iubeau tare mult. Bine, dragii mei, bine. Ce mai așteptați? Stați puțin doar să-mi iau ochelarul. Știți că fără ei nu prea mă descurc. Dar nu-i nevoie, bunicuță, nu? Nu-i nevoie. Noi am scris-o, noi o citim. Sigur, bine, așează-te aici lângă noi. Așa, bunicuță. A fost odată o bunicuță care avea doi nepoți. Pe fetiță o chemam Ioara, iar pe băiat Codruț. În fiecare seară, când soarele se apropia de a sfinți, nepoții veneau fugă la bunica și rugau frumos să le spună o poveste. Ce strigă! Bunicule, dragă, hai să-ți arătăm ceva extraordinar! Ia uite-te puțin, ia uite ce frumos a înflorit pomul ăsta de aici! Da? Parcă e învelit în pată de zahăr, bunicule! Nimic neobișnuit! Un cireș care a dat în floare ca în fiecare an! Dacă vă uitați bine în jur, în întreaga livadă, s-au așternut peste noapte zăpesc colorate. Le-a adus primăvara care a învelit copacii în straile lor care vă încântă atât de mult. Lasă, bunicule, lasă că și ție îți place. Parcă eu n-am văzut ce frumos să-i dea la pomul ăsta căruia dumneata îi spui cireș. Cireș, fiindcă este cireș. Dar de ce-i sărit aici tocmai pomul ăsta, bunicule? Că doar dumneata l-ai pus, nu-i așa? Da, măi copii, cu foarte mulți ani în urmă. Cu câți, bunicule? Să pot fie vreo 30. Și de ce ne-ai pus aici un cais, bunicule, care face caise aurii și catifelate? Sau un prun care face prune brumării și mulți? Da, sau un măr cu mere rumene? Sau un păr cu pere zemoase? Și puteai alege atâția pomi care dau roade gustoase, nu? Ca să vă spun drept, măi copii, n-am ales. Dar cum? Cum așa? Că doar de curtea dumitare, nu? E o poveste întreagă. O poveste? Vrem să o știm și noi, bunicule, vrem să o știm. Vă știi doar că ne prăpădim după poveste. Gând, bunicule! Mulți, bunicule, mulți! Băi, nepoților, sunteți în vacanță. Mai bine mergeți la joacă decât să stați să ascultați povești de mult. Nu. Întâi o ascultăm și apoi mergem la joacă. Nu-i așa de mult? Timp e destul și pentru una și pentru alta. Hai, bunicule. Dacă spuneți voi, așa să fie. Da, să vă spun povești. Așa, bunicule, așa. De mult, în urmă cu ani și ani, aici în curte se juca o fetiță. Era ca acum primăvară și pomii zbucniseră în frunză și floare. Fetița de care vă spuneam pe atunci de o șchioapă s-a uitat domnul la pom și apoi a întrebat: în care din ei o să crească cireș? În niciunul, am răspuns eu. Aici la noi în curte nu există niciun cireș. Ochii fetiții s-au umbrit. Mie cel mai mult și mai mult îmi plac cireșele. Sunt bune și de mâncat și pentru cercei, a mai spus ea. Păi și eu, fetița avea dreptate, să știi, da? Monica, nu mai întrebe pe bunicul. Bine, gata, am tăscut. Și cum spuneam, Fetița s-a întristat grozav că în curtea noastră nu sunt cireși care să rodească cireși. Cred și eu. Atunci, în acea primăvară, m-am gândit să plantez acest pom. Sigur că da, păi nu puteai să o lași pe fetiță supărată. Așa cum nu ne lași nici pe noi niciodată, așa e. Îmi amintesc că atunci fetița s-a luat cu joaca și a uitat de cireșe. Eu însă n-am uitat și peste câteva zile am plantat pomul pe locul unde-l vedeți acum. Peste câțiva ani, la începutul verii, fetița a avut marea bucurie de a culege cu mâna ei primele cireșe care rodiseră pe crenguțele firave pe atunci ale pomului. Sunt sigură că și-a pus și cerceala, da? Sigur, Monica, sigur, fiind vorba de o fetiță, nici nu se putea altfel. Păi, da, și mie îmi place. Peste puține zile mi-a făcut și ea o mare bucurie. Ce bucurie, bunicule! S-a întors de la școală, era pe atunci în clasa întâi, cu o cununiță de flori pe cap. Ai, luase premiul întâi! Păi înseamnă că era o fetiță bună și arâncă, nu? Într-adevăr, tare bună și tare harnică. Ei, și acum, gata, hai, la joacă, la joacă, e primăvară, e vacanță, iar eu am o mulțime de treburi pe aici, pe lângă casă. Hai, hai. Nu-i mai spui o poveste, mică, mică de toată rugă. Diseară, diseară, frate, nu acum, cine a mai văzut să stai de povești în miezul zilei când sunt atâtea de făcut? Hai, hai, la joacă cu mine. Bine, mâncule, fetițele, și mai ales cu mine, care sunt surora ta mai mică. Bine, bine, poftim, dă-te plințul. Ce bine îmi pare! Mulțumesc! Opa! Opa! Păi te-ți promit că mă dau jos repede și te las pe tine. Da, las că știu ce înseamnă la tine repede, un ceas pe puțin. Nu, ei, nu! Uite, dacă vii aici lângă mine și îmi pinzi leagănul tare, mă dau jos mai repede, promit! Da, da, în loc să te dai o oră, te dai 59 de minute și 59 de secunde, așa-i? Nu. Știu eu, întotdeauna încerc să mă păcălesc. Ai numit și tu așa, mă domnule. Știi doar ce mult îmi place să mă dau o leagă, nu? Parca mare și zbor. Dacă într-o zi, că unelul ăsta de lemn a pornit spre nor și-o spre soare, odată s-a luat la zecile cu rândulelele, eu m-aș mira de lor. Strașnică idee a avut bunicul să facă în curte un leagăn. Păcat că-i ca un vis. Ai, e bun! E, vezi, lemnul s-a negrit de vânturi și ploi, încheiețurile de metal au cam ruginit, îl auzi cum scârțe. Tănuț, ce mai e? Tănuț! Hai fuga la bunic, ce-ți mai trece pe mine? Nu mai vrei să te dai în leagă? Nu, nu, am dat, dar nu. Știi, Tănuț? Păi m-am gândit eu așa că leagănul acesta vechi trebuie să aibă și o poveste ca cireșul. Hei, nu m-aș mira. Și eu m-am întrebat uneori ce-i cu el. Hai, Tănuț, fuga la bunicul să-l întrebăm. Îi spunea că are treabă și că nu-i mai arde de poveste. Hai, știi ce, îl rugăm să facă o mică pauză, nu doar. Are și el nevoie de puțină odihnă, nu? Hai, dreptate, hai, Ei, ce mai e? Iar ați făcut vreo poză, da? Mai degrabă o descoperire, bunicule! Leagă-mă, bine, măi, copii, dar ce descoperire mai e și asta? Au spus doar de când erați mititei de tot. Da, dar până acum nu ne-am gândit niciodată că ar putea avea și el o poveste, bunicule. zice și eu sunt sigură că așa da. E așa. Să știți, dragii mei, că nu greșiți. Această jucărie care vă place atât de mult, am făcut-o cu mulți ani în urmă pentru o fetiță. Pentru fetiță? Da. O fi tot fetița din povestea cu cireșul, nu? Tot ea. Vă nu iau eu. Da, eu am spus. Într-o iarnă, mi-aduc aminte că acum a fost greu bolnavă. A zăcut în pat multe zile și săptămâni. Nimic nu putea însănătoși. Veniseră zilele cu soarele primăverii, dar obrajii fetiței rămâneau tot arși de febră. Într-o zi privea pe geam la revărsarea de lumină de afară, la forfota vesela păsărelelor. Ce ți-ai dori mai mult și mai mult? Am întrebat-o eu. Mi-ar plăcea să mă dau un leagă. Acolo, sub stejarul rotat de lângă poartă, vara e răcoare ca sub o streacă. N-am mai stat pe gânduri și în două zile leagă nu era gata. Când l-a zărit pe geam pentru prima dată de câteva săptămâni, fetița a zâmbit. Curând s-a însănătoșit și de atunci locul de joacă cel mai îndrăgit era leagănul de sub stejar. Nicăieri nu-i plăcea ca acolo. Ca și nouă, da, da, ca și nouă. E, nici nu-i de mirare. Fetiței din povestirea mea îi semănați bine și la chip și la fire. Da, cum? Și la chip? Bine, dar asta înseamnă că, înseamnă că fetița din poveștile tale, bunicule, e chiar mama, da? Da, da, da. Ah, cum de nu ne-am gândit de la început? Dar era așa de simplu. Sigur, da. Bunicule, mai spune-mi un lucru. Stejarul sub care e leagănul. Are și el o poveste? Are, cum să mai are. Bunicule, dacă sunt acea pentru porumbei din fundul curții, și ea? Da, și ea are, sigur. Ascultă-ți, bunicule, ai stat din adă în gospodărie, unde te învăț, unde te întorci, dai doar de poveste. Da. Ce-i drept, e drept. Fiecare lucru mare sau mic, pe care îl vedeți aici, s-a născut în același timp o poveste. Dacă mi le-aș aminti pe toate pe rând... Ai putea scrie o carte întreagă, bunicule, așa? Da, dăduți, o carte în care, de fapt, aș povesti o parte din viață cu întâmplări de ei, mai vesele sau mai triste. Da, bunicule, adineaură, în timp ce te ascultam, eu m-am gândit la ceva. Și eu, știi că și eu. Cred că știu despre ce-i vorba. Da? Amândoi v-ați gândit că bunicul vostru ar trebui să meșterească pe aici, pe aproape, ceva, un lucru, în a cărui poveste să fie vorba despre voi. Bunicule, ești grătat, bunicule! Ce-i și de data asta ne-ai ghici dorința, bunicule? Ei, ia să aud și eu cum ați vrea să înceapă povestirea în care va fi vorba despre nepoții. Da, să nu tu ai vreo idee? Eu cred că da. Da? Dar atunci începe tu și urma continuă, bine? Așa. Într-o zi, Dănuț și Monica au plecat într-o drumeție până la malul Dunării, căci satul unde își petrec ei vacanța, acolo este așezat. S-au uitat la panglicalata apei, la pădurile de sălci de pe malul ei, la micul port și mai ales la vapoare, numeroasele vapoare care vin și pleacă. Da, și s-a părut tare frumos. Da. Și atunci Monica a zis, ce mult ne-ar plăcea ca de acasă de la bunicu să putem privi până acolo departe, ori de câte ori dorim. Da, așa a spus și Danușina. Da. Bunicul stă aproape de malul Dunării. Dacă am putea privi de undeva, de pe o înălțime, am vedea totul ca într-un mic tablou. Și pancalata apei, și portul, și vaporele. Îți place cum începe povestea? Îmi place și cred că știu și cum va continua. Într-o zi de primăvară, bunicul și-a luat din magazie lădița cu unelte. Da. A adus-o de acolo patru stâlpi înalți de lemn pe care i-a plantat într-un colț al grădinii. Deasupra lor a fixat un fel de podea, iar peste ea un acoperiș de rogojin. A făcut ceea ce pe aici pe la noi se numește porumbar. În fața lui a sprijinit și o scară. În acest fel, Dănuț și Monica vor putea să se cațere ușor până sus. Mai sigur, i-a ieșit un post de observație grozav, bună! La bară, copiii se vor sui acolo, vor mânca pepen la umbră, iar cu privirea și gândul vor călători. Vor vedea până departe casele frumoase din sat și dealurile domale care se întind dincolo de el. Vor privi vasele elegante ca niște lebede mânecând pe Dunăre și vor visa, sunt sigur, la excursia pe care o vor face nu peste mult timp pe puntea unuia dintre ei. Da, pentru a vedea alte așezări, alți oameni. Da, bunicule, ei copii, ia spuneți, vă place cum se termină povestea? Da, pare mult, bunicule. Da, bunicule, așa de mult ne place că te rugăm ceva. Să începem încă o dată să o depănăm împreună. De data asta, de adevăratele, bunicule. Da, da, de adevăratele, bunicule.